Úvod. Nenávidím Dava Langforda kvůli této knize. Je to kniha, kterou jsem se chystal napsat. Bůh si přál, abych tuto knihu napsal já. Větší část 80. let 20. století jsem ve skutečnosti pracoval, což není totéž jako skutečně pracovat, pro civilní jaderný průmysl, tedy pro tu jeho část, která vyrábí levnou, čistou jadernou elektřinu, pokud si pamatuji správně, v jihozápadní Anglii. Reaktory téměř nevybuchovaly. Byl jsem tiskovým mluvčím, takže mi to můžete věřit. Ani nemuseli. Jistá, málo známá část radioaktivního záření způsobovala, že z každého, kdo měl co dělat s veřejnou stránkou tohoto průmyslu, se stal podivín. A po celý čas jsem pracoval s různými Davidy Langfordy. Musel jsem. Já znal slova, oni znali uran. Byla to skupina skvělých mužů s vlastním, osvěžujícím názorem na svět. Upozornili mě, když se v jaderné elektrárně objevil zástupce veřejnosti, který byl příliš radioaktivní, aby ho mohli pustit k reaktoru. Když se v novinách objevil příběh Šotka, jenž vypnul jadernou elektrárnu, poradili mi. Vědci se zvráceným smyslem pro humor mohou zázračně zapůsobit na vaše vzdělávání, pokud ovšem uvěříte jen 50% toho, co vám říkají. No, když tak nad tím přemýšlím, 30%. Nikdy jsem skutečně nepoužil frázi, množství radiace, které se uvolnilo, bylo tak malé, že téměř nebylo vidět. Vydávali tabulky, které dokazovaly, že slunce je ilegální zdroj laserového světla a podle zákonů o bezpečnosti práce by nikomu nemělo být povoleno opouštět uzavřené prostory, případně že úroveň radiačního pozadí v žulových oblastech je tak vysoká, že lidé pracující s radioaktivitou mohou jet na dovolenou do Cornwallu jen v ochranných oděvech. A dodnes nemohu slyšet slova tři na sobě zcela nezávislé bezporuchové systémy, abych nedostal neovladatelný záchvat smíchu. Tato práce mě také seznámila se státní službou. Ano, opravdu existoval muž, který se objevoval každých 6 měsíců, aby zkontroloval, zda stále mám historickou kalkulačku se 4 funkcemi, jejíž hodnota byla asi 10 pencí. Ano, o patro výš sedělo mnoho Langfordů, kteří si z domu donesli soukromé textové editory, aby mohli napsat své zprávy, a pak, aby vyhověli předpisům, texty vytištěné počítačem s povzdechem posílali do písárny k přepsání. A pak tu byl ten chlap, který opravdu vešel do jaderného reaktoru a... Ale to si raději nechám pro sebe, stejně byste mi nevěřili. A taky tu historku o hygienickém zařízení. Není divu, že tato srážka různých způsobů myšlení vytvořila něco jako podnik Samá díra, kteráž to kniha se samozřejmě zabývá úplně jiným jaderným zařízením, protože tam, kde jsem pracoval já, se nepředpokládalo, že to skutečně vybouchne. Kniha je vlastně dokumentární. Četl jsem ji jako horor, občas přerušený záchvaty smíchu. Autor seděl na přesně stejných poradách jako já. Jednal se stejnými lidmi. Byl na stejných dnech otevřených dveří. Čistá realita toho všeho prosakuje z každé stránky. Je to přesně jako ta kniha, kterou jsem se chystal jednou napsat. Jak teď napíšu tu svou? A pak jsem se dostal na konec. No, zahrada Dava Langforda by asi snesla inspekci Úřadu pro jadernou bezpečnost, to je vše, co k tomu mohu říci. Tato kniha patří k Ctin men Michaela Frayna, další přehlížené klasice. Léta doufám, že ji někdo znovu vydá. Je to ten druh knížky, který vás donutí koupit si několik výtisků, protože ji prostě musíte půjčit přátelům. Je to ohromná psina. Je to skutečnost. Doufám, že bude mít obrovský úspěch a rád se vzdám plánů napsat svou vlastní jadernou knížku. Konečně, mě budou vždy hřát mé vlastní vzpomínky. A taky, jak mě právě napadlo, ten velký, lesklý a strašně těžký hrnek na kafe, co mi dali na rozloučenou, když jsem odcházel. Terry Pratchett.